نور سیما فارغ شو استد پار سے ٹھیک داران دا کار کئی پار نے تھی حکار حکی گا نہ حساب د ہلال دا فرض کفائی دے کا مبنا دے بادا تو پہلال باندھ دس پگمے حساب دا بل ربط دے مقام کدارے جمکے و فرمائل مختلف احکام روزہ بداشینی سے فیدیہ بداشی ور کوئے خوراک کا اکبر اسپی پری طریقہ بانے کوئے تکاف پر پری طریقہ بانے کوئے پردے مال پر پری طریقہ بانے خورے اور پری بین نہ خورے دا احکام چیزی کا نہ دے دا احکام شریعہ ہوئی دی آیت کی ہوئی اسے نہ چیزی احکام ہوتا دا شاد طرح پر آنے شاہ گورے لے سل بران تاتل بیوتا من ظہوریا لگ سنگ چ کوٹو تر شاد طرف نہ رات دل مانے دارنگ د خدے احکام و تد شان رات دل من دی مکھ نہ برازی مقصد ہوئی شرعی طریقہ احکام و بانی با شرعی طریقہ عمل کوائے دے دیر اب دپار روڑو دیر اب تو خبر نہیں قرآن کی یہ سلون قرآن کی پنجل اسکرت راگلے یہ سلون کہ سلون کہ سلون پری کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دیار لس سوالون پکی صحابہ کری دی دیار لس معلوم ہے چرا دو پکی بیان اور چار کری دو پکی منافقان و مشرکان کری دیر چرا سوال چار کرے رہے یسلون کان اللہ اللہ لاولو گورا مانا تپوس کے دی سانا پپار دمنے میں میشت کی ہلال نے بھی میشت ہوئی چند ہلال یو سما فل دیال سلاس کا اول درش پیچھی کا نہ دے تو ہلال ہوئی پاولش پہ سوکھ بھی نہیں آگڑ آگڑ پدرے میں پہ بازی کسانی نہیں پدرے میں بازی ہوئی نہیں دا چواز کی جاگڑ آگڑ نہ دے تو ہلال ہوئی کا نا ہلال سے تو یہ رف سوڑ درش پو بولے اور ہلال ہوئی تپوس کی بھی سانا پپار دن میں میش کے تو آیا دادی اوقات مقرر دپار دخل کو دپار دخج اس دے کیا سوال و مشہور کہ تپوس ہی دا میش کے اور اللہ والے جواب ورکی داغی دا حکمت دا فیدے کہ میش ددی دا پار دے چی وقت پہ خلق دا پارا مقرری لن ناسمن عام پر خود لحساب والے متاجر والے عبادات والے معاملات عام لے کر دنیاوی معاملاتی ہو کہ عبادات ہی تجارت تو نہیں حساب نہیں کار سے ددے پارا میش میقات دے سوال لائے تپوس آئی کرے رہے دہ نفس ہلال او کلا دے سر اور روایت راضی چاہیے تپوس کرو دا ہلال چرے کا نا دا ہلال دا والے نرے کی گئے والے گٹی گئے دا تپوس ہو در اس سبب دے در اس سبب دے چکل نرئی ہو کل گٹئی کل نرئی پر اسے اعتراض رائے تھی جواب کو مطابق سوال کرنے کا سائلین تپوس تو سبب کرے اور اللہ جواب پر حکمت سرور کرے جواب کو تو سوال مطابق پکاری پتہ ہے کہ قسم قسم خلق دی تو داوی دا تپوس کرو صحابہ کراموں تو سبب اللہ اور جواب پہ حکمت بانی ورک داولی ورک سیدا صحابہ دی دریاجی پر دقائق بانی نہ پوئی دا وجہ چیرس پگمے اولی نہ رہے کی اولی گٹی کی دا خود دریاجی مسئلہ دے باریکات کی صحابہ بڑے باریکات ہو نہ پوئے دل نہ خدے اور تذر کا حکمت بیان کسی باریکات سے کہا دے سڑی دے صحابہ اور ڈیرے بھی عزتی اکڑا تو پوئے گی پوری عرضی و صحابہ نے پیدن لاسوک دیں تفتازانی دے پا متول کے متول کی دعوے لیے حالکہ ستا قرآن سر سکار رہے مثالی نردہ پیش کے کلب بل مثالو تنخ کاری نو حرب معایہ ہوئی معایہ و تقتیر حرب معایہ بل تا مثال دے نسے پیش کو لے خفیح شیعون کا دے تفتازانی کم سے چل لے صحابہ علم تمہارا کم گنی جدی پر یازی نہ پیدل نہ خدا اور تصدقہ سبب ذکر نہ قبل کے ایک مت ذکر کر نہ مرض دے بعض خلقو کتاب کی گو رکھا نہیں سیدھا خبر ہی دیکھی وہ موج اور سردارے دے نہ دانے نہ لگ خدا چٹی کے صحابہ اور سبب تپوس کرو اللہ والا دا حکمت جواب ورک والے اشارہ اور تدیلا اور تعلیم دے لو کو کہ بے ضرورت تپوس مکا ہے تو فائدے تپوس کا ہے سبب کا تا معلوم کو نسو فائدہ نہ بچے تاسو سبب معلوم کو جس پک میں وڑا کی گئی غلطی کی پڑے ہو جا فائدہ پکش سچتا ثواب پکشتا نہ ریاضی کیسے ثواب دے حکمت معلوم ہوا تھا سائنس دانان دی ریاضان دی اسباب معلوم ہی دا چل کی دا چل کی دا چل کی اوری شی کا نوایا تا تے فائدہ سواغت تھا عبرت دے سواغت نہ خدا قدرت دے تھے معلوم نہ خدا لے بندگی اکڑا نہ تفسیر قرطبی ہوئی اصل دارے کہ دا تپوس کو ان کی یہودیان یہودیان دا تپوس کرے دا باغی بے فیرے تپوسی نہ کرے گانے لہلا دا صحابوں نے کرے اللہ سے وہ یہودوں بے فیدے تپوسنا مکوائیں تاسو دریازی پر دقائقوں نہ پوئے گئے بلکہ راش حکمت بانی زان پوئے گئے کہ ہی مو آقی تو لنا سے والحال بس ٹھیک دا یہودیان کرو دویم جو آپ ابن جریر دا کر رہے ہیں اتقان کی ملی کے لیے کہ تپوس تو ان کی صحابہ لیکن تپوس یہ تو سبب نہ کرے تپوس یہ تو حکمت کرے آیت کی ادانش کن یا سلون کان سبب الہ اللہ داخنش بگی سبب بگی سے روا بلکہ لم ویلی اور لم دا حکمت دا پار راج لم تبدو صغیرتن ثم تکون کبیرہ پس حکمت بانی دا کل نریشی کل غٹائی حکمت پرے کس طرح اللہ یہ حکمت پر کدارے چھتا تا اوقات معلوم شی در اوقات معلوم ان دپار دی والحج گورا معاقید دن ناس کے عبادات تو داخل ہو کر دا والحج پر کیولی جدا ہوئے والحج دیسو ہو جوا والحج دیر پارا ہوئے قرآن آگا خبر ہے جاگا اختلافی مسئلہ رائے فیصلہ گئی کیونکہ مکی اور دارنگ عرب و خلقوں تو جاہلیت کے دا حج وقت چرے برباد کرو سورہ توبہ کی برازی کا نیچے نسیح پر فکر ہو نسیح دا حج میں اس بے کرم محرم تب ہوتا کل سفر تے بوتلا کل ربیع الاول تے بوتلا حج بے دا حج میں شبے بدو لگا سی اے تے بے نصیب ہے نہ اللہ تو دا حج ذکر ذکر کو کہ اور رسمیانو اور رواجیانو بیدت والو تاکہ وقت دا حج بدل کرے دن ذکر والحج میں تختارا ہو کہ حلال خما دا حج دا پارا مقرر کرے دن تاثیر بدل رہے نکم سڑی چروسی وقت بدل کڑی کا نا داغے کو تخاص نو مخلا کا ہدایت والی کڑی ولی اصل بھی روپے انتا تل بھی تم ان ظہور آم فلا کن بے رمن تقام ددی جملے ربط مک کی سر سرے داخ بے رب تو ان تمہاری نہیں میں اس طرح سر پار دی دا اوقات دا پارا اکوٹے تر شان مراد ہے ددی سر بچ کرے خدای کلام کو بے رب تا نہیں. بارے مفسرین وہی کلچ پر سوال کے ربط نہیں نہ جواب کے ربط تاجد نشتا, جواب کو تابع سوال لے دلے کے اصل کو بے ربط سوال کرے جو تفو سے کری نہیں. یو دا اہل نو پبارک بند افیان البیوت من الظہور پبارک, لیکن سڑے فتوہ تفوسی اور دو مسئلی رہن بے ربط انتا مسئلی کا نتشی جواب اور کہا خود غور غور کہے کہنے کربتی ہو کہنے ندار دویم سوال جواب ہو علیہ السلام. ہاں لیکن دویم خبردار ہے کہ ربط پکار دے ربط سترے دا ہلہ و پبارکی چل داوے و دا حج پبارکی ہوئی تو وقت اعتبار دے اس کم خلق چی وقت بدلئی دیر خلق دی گیا ابھی دا ہلال پگے بانے دنوری صاحب کئی دنوری صاحب کئی دا ہلال صاحب پر خودل ہے جنوری فروری والا ورزی حضمیش بھی صاحب والا نوری تو محرم سفر درجی ہوئی نا نگورا دے کوٹے تر شان را گئے تھا دروازے پر خود اللہ دے حساب دپارا ہلال مقرکڑو اب تو شمس بانی شور ہوگا خاص کر پہ عبادات کے گورے اسی شمسی صاحب سمانا نے تو پہ عبادات کے من ہے دائیں والحج کے حج طرح خود ربط تھے یو خود دب ربط تھے چیز حج پر زمانے کی نہ مدینی سخل کو دائی دار رسم چیز حج پوق کے بعد کوٹی رشار طرف آتن کوٹھی بھی جوڑی کڑی بھی یا بے خیمی جوڑی کڑی بھی دروازے نہ منہ رات رشان برات دروازے نہ رات لگ سی جی دا بن دی جا من جی حج کی دارا سمجھو کڑا ہوگا ول حج جس طرح ربط ظاہر سے کر نتاریں گے ول حج کی چونکہ حج کی دن ہو گئے وہ تم نے جو کرو دیر رواج نہ ہو آراف کے برائے شروع کی حج کے پذان وق حرام کرے حج کے پذان مانی جامع حرام کرے حج کے اس طرح کی عرفات تحتل پذان بند کرو باز خل کو جب تاسوس ہے منگا نزو عرفات کا نزو شیطان کا مختلف دار کھولے عبادت ان کے بدعت پیدا کی کہنا ہمیشہ دے بدعت تو سر اتیان من الظہر نہ قرآن سے کہا خبر ہے نہ دا نیکی نہ دا ثواب چراز ہے کوٹو تا دے شاگان دائین لیکن نیکی نیکی دا آغا چاگا چی دف دے دا حکم تابیم دلتا اتقا بغن اطوا نیکی خود خود ہے پتا بیدارے کی پر رسم رواج کی نیکی نہیں. بلکہ راجے کوٹو کا من ابواب ہے تو دروازوں دا گئینا گرد اللہ کتاب قانونی کتاب دے گا پیو مانے پورے خاص قائم ٹھیک تو یو کو آگ رسم رد سے چاگی بھائی کوٹو ترشان رات کرے بھی مراد ہے دا ثواب نے دزان نہ ثواب سے جنہوں میں جوڑا ہے دارنگ مفسرین دلے نور توجیحات کی کلی تو تعمیم دوائی ابو عبید وی دایا ضرب مسل لے درے مانے چی دین دا جاہلان نہ مت تپوس ہے بلکہ دا علماء نہ تپوس ہے مسئلہ دا دین چی کنا نہ دا جاہل نہ مت تپوس ہے چیتا ہے جنگ امام استاد داسی وی اپا سب بولی عالم چی اغنہ تپوس کا ہوتا کوٹے دا شان راضی اور دروازہ دے بریخی دروازہ دے دین پر عالم دارنگ ابن لمباری وغیرہ دارین جماع سرم تعلق دری بیدیانو تر عدل دا شان امت ہوئے ابواب نے ہو کہے شکم طرف نے جائز دے دا طریقہ ہوا. تفسیر قرطبی دا ہوئی ان اللہ تخرج مخرج تنبیہ آیت دے اور تنبیہ بغیر آگے سنگ جیا تو بر من وجہی الذی امر اللہ دے کہ ہر نے کہتا پر طریقہ شرعی رات چل پائے بس خبر عام نیکی دیتے نہیں کہ راجے تاسو کوسو ترے شاگان نہ مان راجا تاسو دو نیک کارون تا منظور آز خلاف شرعی طریقوں نہ من کی رواج بھی نہیں بدا کی پاک طریقہ مانے تو خیرات کے درج بن کے تفسیر پر سبھی ددے نے وہ قانون رائی سے تو سننا پباب کی دیر پتاری اگر جاب سے بیان ان ما لم یشرح اللہ قربتن ولا ندب الیہ لا یسیر قربتن وان تقرب به متقرب سر چاہ چہل کا زندہ زموں کے القاف دے کافی نہیں وغیرہ معلوم یا شراح اللہ و قربتا کم شے کی رکھ دے بدین کے ثواب نہیں ولا نہ دبئی دے گی تیر رغبت کی ہوئی تقرب بھی متقرب اگر ثواب نہیں کر دیا در کی اور ملازت ہوئی سیدھا ثواب دلیل شرعی نہیں کہنا ہر بدت بانے رد دے دیتا دعا چکے ماقام کے نہ خیرات کے سیدیا کے ہر یہ چکے ان میں نبوا بیام پر طریقہ شرعی کا ہے شار طرف ہو ناراضی والا ادا گوڑا بیا دے بندیان تم بھی کری کہنا بیان القرآن دو گوری مولانا اشرف علی اب یہ سے بڑے کام کی بات معلوم ہوئی ددی آیا اتنا غٹ فہدی خبر معلوم ہے شوہر اب ان چکم سے شران مباح ہو اس کو طاعت عبادت اعتقاد کر لینا اسی طرح اس کو معصیت محل ملامت اعتقاد کر لینا شران مذموم اور بدعت میں داخل ہے. یہ اسے مباح دے اور توت عبادت ہوئے تو داد انتظام کے تو بایا کی دس آتے ہیں دا شران بدعت تھے بیعت ندا مالی دشار طرف راتل یہ مباح سے ہو لیکن دیو تو دین میں لوگ دیو تو ثواب میں نہ اللہ منع کرا نہ منع تو خدا کرم سی حرانی دا منع کار دا بدت کار دے بولے داس بلکہ وہ تق اللہ دا اللہ دین دعوے داری کا مغیر دل تو تقوا بانے تو آ دی دے بارا چیتا سو بشیر اعظم نام فلاح حاصلی کی پر تقوا وقاتلوا فی سبیل اللہ تقوا پر فلاح ہو کہ نا مکہ جو سورت ابتدا کی ویلو ہدا للمتقین مینس کے متقین صفات ناخر کے وے اولئک هم المفلحون متقیان فلاح مومی ددی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تقوا سبب فلاح دے گا. وقاتلوا اس راغ اعلان جنگ انقلاب اس پیدا کی گیا ہر گلے چتو اخلاق و اعمال دن بالکل صاف چل ادھر بالکل ٹھیک دا عمل نے صاف لے صاف پمن کم شرعی نظام دے خامنا امان دے اس دانے سے بس کی نے اور چاہ ملا سوان پاس ہے نہ اس شاب ہے نو خلق کرے ائی وہ بدے نظام کی تاثر جنگ کی کم نظام سے دیا پورے پیش کم احکام توحید پیش صداقت رسول پیش دا سیاسی احکام تیر سل قصاص روجے نور احکام شرعی خلق بھائی پڑے کہ تاسو سرا مقابلے کئی کہ توحید دے نہ مانم کلئی رسول دے نہ مانم قرآن نہ مانم کلئی روجے نہ مانم نواز پار دی دا اسر دہریان کہی جاتی ہے مشرکان کہی جاتی اللہ اس بت سے چل گئے غلبہ کینے نہ بلکہ قاتل. دا قوانین سارا قتال دا پارا پورے نہیں میدان تشہا پری آیتنو کے دا قتال اصول لوازم خی قتال ہو کے ہوئے شرط والا ہو رہا سر پارا بہتا ہے دویم دارے تو چا سر بہتا ہے دریم دارے پائے کے بعد حدود رعایت کا ہے حدود رعایت بتائیں سلورم دارے پائے کے بعد مکان رعایت کا ہے پنجم دارے پائے کے بعد سامان رعایت کا ہے طریقے پیش کی جاتا دنیت رعایت خدا نے فی سبیل اللہ چاسر بجنگ ہے لذین قاتلونکم خلاف ورزی بن کے ولا تعتدون دا مکان رعایت دارے چھولا تو قاتلون من دل مسجد الحرام دا زمان رعایت دارے چاہ شار الحرام و بشار الحرام دا اصول آداب بھی کیا دا جہاد آداب وقاتلوا فی سبیل اللہ دا وہ ایک اور آتے فرو معطوف ہونے سرے ذات القصال القصہ ما قبل مضمون رو باسا ما قبل مضمون سو ابتدوا ھذہ الاحکام وقاتلوا روان سے پر احکام و دخدے پسی جکم تردید پوری بیان سول اکم خلط سے پری کے تاثر جنگ کئی نتاسم و سرکو ہے وہ قاتلوں او جنگے گئے خود سر پارا والد نیت صحیح کے گورے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ مانا مکہ منکڑے و حدیث کی راضی من فی سبیل اللہ الذی یقاتلون ہر سڑے چ قتال کے لیے تکونا کلمت اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ دل پر قتال کی چدا اللہ دین توحید میں غالب تھی دین اسلام میں غالب تھی بس دے تو فی سبیل اللہ ہوئی فی سبیل اللہ قتال بغیر لتکونا کلمت اللہ ہی العلیا دا چا سرب قتال کہتا ہے کسان سر چتا سر قتال کو نشی جو قاتلون کو گر دا منسوخ نہ بازو دا منسوخ ہو چل تو ہی چی قتال در سر کئی تاسو سر کوئے اچھے نکی نو مکوئے اور اس تو باللہ ہی چی قاتل مشرکین کافا چلو سر کوئے کرتا سر قتال کیا ہوکا نہ کئی مونگا منسوخ مان نکو مونگا اے اللذین قاتلون کو سوچ چتا سر قتال کو لیشی کیوں آیا مستفید قتال حقیت اہل القتال اگر سوک دی زوانان مخاربین دی سر قتال کو ہوگا اور پسی نمازمی ولا تعتد خدا حد نماز تجاوز نکوائے پا قتال کے گورا دخدید حدود و مقام بھی رچتے پا جہاد کے بم دخدید حدود و لحاظ کے ولا تعتد عدوان خواہم ہوتا نا دا خدای حدود دونا عدوان مکوئے کہ دا خدای بلار کی جنگ نہ کہے بلکہ غنیمت دا پا رہے کہے ریا دا پا رہے کہے دا عدوان نہیں دے عدوان قتال کی دارے سپاہی کی بے دبی کئی آداب میں اصول کے بیان کری اور ترتیب الجہاد کے مانڈر آداب ذکر کری دا قرآن و سنت نا اب آداب انہیں چھ خلاف کئی نہ دیتا عدوان لا تعتدوا اگر ذری تفسیر دے دے کے خاص ماننا ولا تعتدوا من لا تقتلوا شيخا ولا امراتا ولا صبيا بوڑھا گانو قضی بچی موج نے داودوان ولی دا مقاتلین نہیں کرنے وہ قتال نہیں سکولے قصدن با بوڑھے نوجنے بوڑھا خضا با نوجنے بچی بنا وجنے ہاں کلک خضر آئی ملکی دائی مشرین بے اوجن خیر. یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی معتدین لران مطلقاً چید خدید حدود تجاوز کین اللہ یحبون وخینان صواب نور کی بلکہ عذاب اور گئی. دیکھیں نسخ نے راضی وہ تم داؤ کم نے قتال چکین و قصدن ببچی نوجنے بڑا گان و خزم وجنے اکت شپیر پر تبیید کے مرشی نادیس گراجی مرے دیشی گنا خیر حملہ رے اکلا بکلی بانے اب بچی پر کے مرشو نمرے دیشی وہ قصدن بہن وجنے وقتلوہم حیث و سقفتوہم وجنے دی کمزے چپے موسبر شیم سقفتی چکمزے لوسط برش کمزے امون ہر زیا والی میں ہر زیا بلو باتیں دیدر داغ زینا چتاس اس کے لیے جہاد دے پا رہا ہو کہ سدائے ملک نے وہ باتیں تاثید افغانستان نہ رہے اس کے لیے نور شہ نے رہو بات ہے چتاس دے پا رہا ہو کہ سدائے ملک نہ رہو جی نہیں وہ بات ہے بدلا وصل بتا رہی یا من حیث التی او با سہدی لرز کا ستاسی اس کے لیے یہ مطلب اس بعد ایک پاگلان ہوئی مارا خواہ سے خلق وجنے اڈے روی نے تو خون نے جی کہ ڈارے ناکار کار اداول خلق دائی وی نے تو وجنے اللہ تو فرق نہ پی جن والفتنة اشد من القتل یوم ندا فتنہ شرک تو شرک چرے شرک ددی اشد من شد قبحن دیر نہ کار دے د قتل ددینا یو طرف د ددی وہ جلدی قبل خوا ددی شرک دے ندا شرک دیر نہ کار دے ددی دو وجلو نہ وجنے وجنے مشرقین وج نہ کر مار پڑے وج نہیں نہ سر ارتکاب دا قبیح فی نفسی دا رد اقبح دا پارا دا جائز دے ثواب دے تک دا قتل فی نفسی دے خن نہیں وہ دا شرک پا مقابلہ کی قتل کو کر فتنی نے کفر اور شرک مقابلہ کی فتنی نے دہریت سارے شرک سارے دہریان بھی مشرکان نہیں دا فتنے کی دی خوری بمل دا خدیر ناکار دا دا وجل دا دینا دویم مانسی افتتان الفتنہ من افتتان المومن دینی اشد دوال المومن من قتلی دویم مان دا مومن دا دین نا اڑول دیر سختی پر مومن بانی دا وجل دا دنا ویا غیرتی دین دے غیرت ہوگا یو سڑے تار دین ناڑے کافر کئی دے مشرک کئی دے پکار دی سدارے تال دا قتل نسخ معلوم شی وطا ہے ماو اجنا خود دین نا ہوگا دین نا بار کے گا افتتان المومن دینے دا دین ناڑا والدہ مومن دیر سختی پا مومن دا قتل داغنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ہر گلے چاہے سو سقط تمہ میل کنا ہر بے وج نے تعمیم راگ آیا حرم بپ کی داخل ہے کنا ذرے اس تو حرم ذکر ہو کر معشومان چدا اخوار دا مجاہدین اس دکوی کار سکئی کنے معشومان ہاں معصوم جو ہوتا ہے نا معصوم ہے تو یہ گناہ دے نہیں سکتا نا قتل داغا کدا سی مقام ترسیری کیا مراحقی اور جاسوسی کئی نو جلد جاسوس کرے دیا اور جدا مسئلہ رہا قتال مکہ تاسو ددی سرا دو مسجد حرام پخوا کے خوانا مراسی کل حرام پا تو بمونه کې خوذل مړه خو دې کنه خلق قانون کور ته بم کې خوذل جائز دي کنه کې ته چا منع کړې موږ مسلې تپوسی قتال مکه دي سره د مسجد حرام په خوا کې حرام کې به جنگ نه شروع کاوه ترائے سری تاؤ سر قتال شروع کی پائے کہ فس کدی قتال شروع کو تاؤ سر نمتا سے موجن ہیں دغ سر سزا رتا سران گور دیکھی ابتدا دی تنہی انل ابتدا مغیلو فیل کلب من ابتدا راج شورو مسجد حرام پخوا کے بب قتال شورو نہ کوائے حرام دے بے دجیبے نہ کہے لیکن قاضی شورو کن جوابی کاروائی واجب دبیا فین قاتلکم فقتلو ٹھیک دبیان کو ہے ائی دانش ویلے چورے تاسو قتالو کو ہے تاسو شورو کرو نم جواب کو جماعت کے کو جواب کو نہیں سیدھا مسجد حرام کے کولش نو مسجد کے کولش دا کافر سزا ہوئی دا بسی پینداؤں فس کری منشل دا کفر نام زد امتحان الکفر مراد پس یقیناً اللہ رے بخون کے مہربان خدے بہت تیری معاف کی عرص کفر ہم پتوں پہ معاف کی گیا اشارہ ہو دے تکم و قاتلین و خلقوں تاؤ سر جنگو نہ کرو لیکن اسے توبہ اس سے لے دا اس وہ سر دشمنی نہ کوایا سدا زم زور دشمنی خدے معاف کرو وقاتلوهم دبیا علت قتال بینے وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ یا غایہ قتال بینے یہ تو حکمت تو غایہ ہوئی بولے دا حتی بیا دا غایہ دا پارا لے یا بے پمانہ دا لام اخلی کنا دوارا مانی پکی جائز کلش پمان دغائی مانے دا قتال کو ہے دد مقاتلین سرام سرارے پورے چھپاتے نشی شرک پر دنیا اوشی دین د توحید تو لیو دا اللہ قتال بتب سو پورے پمل کی جاری سو پورے چی شرک تھا قتال بکہ کیسے دنیا نے کفر روکسی کتنا روکسی لا تکون فتنہ نگورا فتنہ دنیا کی اشترے کا تو قتال و مشترے الجہاد و مازن الی یوم القیامہ حدیث کے راضی جہاد پر قیامت قریب پوری جاری دے نہ منسوخ کئی دے لرا فجور دے و فاجر اور نہ بر دے و بار قتال نہ منسوخ کی گیا دایو بے غیرت را نہیں جانتے پیغمبر بھی مرزا غلام احمد قادیانی یہ جن دا انگریزان اگو اس دو خدا نبی کرے میں دل را لے گلے میں جہاد منسوخ کا جہاد کی منسوخ کی غیرت منسوخ شکا بے غیرت ہمارے نبی کے دیشی ہے دل پارا لے گلے وہ زما پر آتے لے جہاد منسوخ شو وہ قرآن ہوئی چ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃن تو بولے کہ فتنہ انہوں کے طالبہ بھی اور ایتا خود فتنہ جوڑا کرتا کہ طالبہ خود تھی مرزان خلا جدا فتنہ رکھا یو ماندا حتا لگائے ویکون الدین للہ دین دا توحید بس صرف دے واللہ دا کے طالبہ تر قیامت قریب پورے دے عیسیٰ علیہ السلام تر زمانے دا تیسرا دور کے بس صرف دین توحید بل بس نہیں لگا زمانہ بیا باغا حضرت عیسیٰ نروس تو صرف کفر شروع شی نو بیا سو قتال پہ زمان دارا قتال کو ہے دی سرا ددی دپارا ہوں حتی پمان دلام حتی لا تکون فتنتن دب تلد فتنی مان سرا افتتان المومنین دینی ہی قتال ددی سرا ددی دپارا کوئے چنئی زور پا مومن باندے اور یہ غلب الدین دا اللہ زور پا مومن باندے دا کافر سڑی پاتے نشی کہ کافران جینو یہ دے کتال تدے لکھوئے کہ کافران زور ختم سی مومنان دہریان کئی نا خلقیان کئی ہے نا پرچمیان کئی ہے نا شرک تے ناڑی بلکہ دا خدا دین غالبی پکم ملک قتال بدے مقصد بپا رہے حتی پمند اللہ دے مقصد دا قتال بکوائے ادے تفی سبھی اللہ مقصد بھی مختیر سے قتال کو ہے دیرا ددے اپارا چنئی زور پا مومن اسی غلب الدین دا اللہ پرائے پورے بقتالی کلے سے پہ عمل کی داشت کریں کہ مومنان پر زور بانے دہریت تاڑی مومنان تیرے کفر اور شرک تاڑی نو قتال کو گا حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث راضی بخاری کے اگلے اور سڑے رام ہے کہ مڑا ہوگو رکھنا زمگ جنگو نے بھی اگر جہاد دے اور فتنہ دا ارازل فتنے پر مقابلہ کی جنگوں کا تغلے ناستے فتنہ اسے تا دو مسلمانان جنگو صحابہ و تابعین زمانے کیوں دا دو مسلمانان جنگو نے کر یو طرف تا مومنان بل خواہ مومنان اور تغلے ناستے ننم دو مسلمانان جنگو اور سڑے بتا لرائش مرخو تاسو غلی ناستے جہاد کی سنا لے دی دیتا ہم جہاد بھی کراچی کی جنگوں نے جو کری جو اگلی ہوئی دا جہاد پہ پختانی دم جہاد دے حضرت عبداللہ نے عمر ہوتے قتال کرے دیں گا قاتلنا حتی لا تکونا فتنتن قتال منکڑا اتر دے پورے چی فتنہ نہ پاتے چھے ولانا تو قاتلونا لتکونا فتنہ وہ خطا تو قتال دے لگا ہے کہ فتنے ریڈی رشی دے قتال کی منہ نہیں مر گئی جاؤ جاد نہ ہے تو فتنوں لگا جو ڈرے جو مسلمانان جنگی سلح کوا سلح نشی کو لے زدان لتے پڑڑا کینا ولا انتا عزا لاسل شجرہ حدیث کی راضی دوانے پر اخبانی شکو لگا دی سر والی شریکے گئے پہن انتاؤں کدی منشو درے فتنے نہ درے قتال نہ دتا منہ در قتال نہ مراد قتال نہ منشی فلاوزان ہے لال الظالمین نشت سزا اور کل مگر آشا لرنش باقی بظلم دتا عدوان سے سزا اور کل حکوبت اور کل مقابلہ کل کم چیز قتال نہ منشول ذمہ قبول اکڑا امن قبول کرے خود تپرے دا باقی شکم پر ظلم مانے باقی پا کرے لڑشا اس طرح مقابلہ ہوگا فلا عدوان الا علی الظالمین مانے اللہ جینا بقول الظلم ظلم شرک مانے سے باقی پا دی دے تو دہرہ دو جنگ وسیع کول پری طریقہ قتال پہ عمل کے ہو کو کافران نے کمزوری کڑل قتال علی بن کو اللہ چوس بل قوم سر قتال شروع کر کم سے ظالمان یو سر عدید فتح کرن بیا بلے دلر سر اشار الحرام ہوں بشار الحرام دے تر آیت زمان ہوئی دفع دو حام ہم پر گران دکا سوالم داؤ چکور دا حرمت پمیش کے دا عزت پمیش کے جنگ کول چیری دا خمن اور دا خالے کی تین انگلوں سے چل تو اصل کے مشرکین عرب کیوں کہنا دا مسجد حرام پخوا کی کل کل قتال جائز مانو نہ تے مانا کچھ لا تو قاتل لیکن دا حرمت پمیش تو کہ عظیم بند کرو دا حرمت پمیش تو کہ قتال ویدان ناراواز جب تک جملہ خبری ہوئی بال واقعات پہ اسرائیلی رسراجی صحابہ بانی بدنامی لگولی کہ تاسو گورا دا حرمت پمیش کی جنگ کرے دے. جواب دار مونگ دا جنگ ابتدا نہ کرے تاسو جواب ہم کرے دے. جواب کو جائز دے. اشار الحرام بشار الحرامیم القتال فی شار الحرام بمقابلت القتال بشار الحرام جنگ پمیش دے عزت کے بمقابلت جنگ دمیش دے عزت دے. صرف کتاب سر شار حرام کے قتال کی نمستہ سے موسر کوائیں جو ادھیکار ہوئی جائے گا. حرمت میں اس سے سلو جتنے بہت حرمت میں اسے ذو القعدہ ذو الحجہ محرم اور بل رجب جدا دا سلور نیشت فرماتے. عرب جائزیت بم دے کے قتال منع کرنا. والحرمات قصاص اللہ رب دین وساط ذکر گئی کہ آواز دا زمانہ نہ بلکہ زمان دین کی دمر پابندی دا چول خورما تو تمام دا ادب سیزنا دا عزت سیزنا چلی دا بدل والے رہیم ذات و قصاص میں قصاص میں ذات و قصاص تمام خورمات سے ذات قصاص کی پدین کے تمانا یو سڑی بل تکنزل اکرل دری بدل سرے یو سڑی رچا پوزا پر اکرل دری بدل سرے یو سڑی رچا بیزتی اکرل دری بدل سرے یہ سڑی رچا مال تالت دری بدل سرے. شریعت خدا سے حفاظتی دین دے کر خورمات کے ساتھ نہ دارنگ یہ سڑی دمیز دا خورمات بھی زتی اکڑا نہ دے بدل سرے بدلتے والے کا یہ سڑی دے مسلمان بھی زتی اکڑا قتل کو نہ دے بدل سرے تصول وال خورمات فمن ابتدا علیکم فاتدوا علیہ بمثل ما ابتدا علیکم چاچی جاتے ہو کو بتا سو تفسیر قصاص سے اے ابتدا اوکڑا دلتا گئے ابتدا مانی جنگ کو القتال بشار الحرام یا حتک دفرمت استا ہو کو بیزتی زلہ اوکڑا فاتدوا علیہ بمثل ما ابتدا علیکم تاسما غلط سزا اور کہ صرف مقدار داغے سے پتا سے جاتے کریم فاقدو تو تعاقب ہوئے یہ تدو اتا سے مشاکل تن ہوئے تو یہ سزا اور کہ دیتا کوئی ارتدا نہ ہوئی کہ ارتدا کو گنا ہی دیتا مشاکل تن ہوئی تاسو والا سزا اور کہ پر مثل لائیں جو بتا سے کری ہوں گر دیتا مقام دا قتال ہوئی ورے ہاں پڑے ہو جو دایا مدنی سورت تھے سورہ نحل کی جو گورے نے بل مقام سورت نحل آخر تھا آخر کی اوسل اشپگی شاعت یوسل ہوئی شاعت وینا کب تم فاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خیر للصابرین کہ بدلا لے نہ بدلا لے پر مقدار دائے سے تاسو تا تکلیف در کرے سے اکا صبر ہمو کن دا بخکاریم اے نبی تا خو صبر کاؤں اصبر ہم قرآن تے ہوئے ان شک دا پارے ہوئے اور صبر تے خکارو بلکہ نبی تا تا خو صبر کاؤں کا اصبر عدت ہے تو صبر مقام اور ذکر کریں دے صرف میری من ابتدا علیکم فاتدوا علیہ میری سو جانا آگا مکہ رام مدینہ نا آ مکی جن دے رام مدنی جن دے آگا تبلیغ دے اور دا قتال لے کان کو فرق ہوئے گا اکثر دعوت مسئلہ دا کلا سے تبلیغ کہے دعوت کہے پر جب ابانی چار تکنزل اکرل نو معاقبہ جائز دا خو کہ صبر دے کو نفکار دے صبر دے کو نفکار دے ادا خو کرے مرگر ابتدا حکم دے امیر سے تو داو کم نہیں چھو وس بیر اے میرا تب صرف صبر کہ تو ماقبہ نہ کہ بھائی تو حجت مقام دار تبلیغ اور دعوت مقام پائے کی عظیمت دارے سے صبر کوا کنزل جو مور کو کنزل جی امنگ تکنزل کی نو کا منگا منگل وہ کوزے سردا دے پر مقدار نو سیکھ رہا جا تیمم نے کہ صبر یو کو نہ خکار دے یہ اور قتال مقام دے نو قتال تو صبر نہیں قتال کو نہیں صبر دے قتال کی جائز جاتے کریں تاسم کو ہے سزا اور کو ہے بے مسلم سزا علیکم وتق اللہ نے جری گئے مان تابے داری کو راغد احکام پوش یقینا اللہ خاص مرگر متقین ما میت مرونت اور مدد مددگار اللہ وسلم مدد کی ہر گلی چلا جہاد مقاموں دارے سے دار ذکر کرل ورسرد خرچ مسئلہ مختصر ذکر کی توردن وہ لے قتال بغیر انفاق نے نہیں کی کن جہاد کا ہے جہاد کا ہے نا پسی سی پانی کا ہے قتال کے رسورے دے ندائے دا پارا مس باپ پکار دی حالات دا جنگ پکار دی پائے بانے پیسے لے گی مقاتلین و مجاہدین و دپارا خوراک کا کے انتظام پکار دے اے پارا پیسے لے گی جب جہاد کہنا اے پارا ہم آلات اسباب پکار دی کتابوں پکار دی وقت پکار دے دائے سری دو خوراک کا کے انتظام پکار دے بے پیسے سے کر دی نوان سے کوفی سبیل اللہ انفاق ہوگی آفی سبیل اللہ دا انفاق مراد دے چندر جہاد دور کوا دا واجب دا اگر سیدھا زکات نہ لے سرسایا نہ لے نفل کار نے دا واجب کار کلچ مجاہدین جہاد کئی انفاق بھائی بانے واجب دے یا فی سبیل اللہ مطلب آنے کو خرچ کو دا اللہ دین دو چتواری دا پارا ہر یو جماعت تو ہر یو مرکز چپائے کے دخدے دین چتوالی کی نو خرچ پہ اوکے داولی اوکے مغل زان بخل لاسن و ہلا کرتا ہم ولا تلکو بیدی کو ملا تحلکا ہم چاہو ایدی پمان انفس سے بے زائد لا تلکو انفسکم یا مفول عزف کا زان پپل لاسن مانے تباہ تم دریس ربت دہ ربت کن مانے اللہ تن فکو کخر چونفی سبیل اللہ کن زان و تباہ تبو زم ذکر بخاری کی ادا شاردا ترک الانفاق فی سبیل اللہ والتحلکہ تحلکت دی تو ہی خرچ پری دی ہو سڑے توحید و سنت دپارا دی ایمان دپارا دی جہاد دپارا چندن اور کئی خرچ نہ کئی ندی سڑی تباہی راؤس تپ ملک ہلاکت راؤس دانے کی ترمیزی ہوئی چتل کو بہری کو ملتا لوکا سشرے ترک الجہاد شاید جی جہاد تو خود نزدان ہلاکت تو خود مخلوق کی ہلاکت تو خود بولے کہ خرچ نہ کہیں جہاد بن کی دعوت بن کی چن کی نو کافران بغالب شی مشرکان بغالب شی نتاب مسر تباہ کی تب مالا شی دین والے روان شی دیو جنا وہ آسن انفاق و خاص تو کہنا آسن و عام دے امر پہسان سے جمی افعال حسن واسن نے کارو نہ کہ من تابے داری کہ قرآن و سنت احسان ہی دیتا کہ پامل کے اخلاص اور سنت بھی احسان سمانا الاخلاص، احسان سمانا اتباع و سنت. حدیث کی راجی جبریل علیہ السلام تپوس کی، یا رسول اللہ مل احسان ادم گمانا کو نہ حدیث تو مانا مل احسان المامور بہی فی الآیات انتظام اگر کم احسان دے سے تو خدای طرف نہ داغے امر شعر بقرآن کی لقد داز شاہ احسن کر اللہ من تو احسان کا زمان اگر ان تعبد اللہ کا نہ کا ترام فلم تکن تراؤ فین ہو یراک تو خدے بندگی ہر اوشی کہیں پدی عقیدہ باندھے کواج سے تخدئی نے کدا نظریہ دینے جڑی گی نہ داخ جوڑا سے خدے تائی نہیں کرنا دت اخلاص ہو احسان حاصل کرے اخلاص اتباع سنت یقیناً اللہ تعالیٰ کو خی دے محسنین الرن کمل الرن معتدین النقی لا يحب المعتدین بل يحب المحسنین رائے مقابل دے واتم الحج دین دویم بار تو روح خلاصہ کی مویلو مسلد حج لتنویر الجہاد بیا پینزہ احکام متعلق دا حج طرح بیا سلو قسمنا دا پار دا خلقو بیا دری ترغیبات دا پار دا جہاد امین کی تخویف جواب سوال مسلد جہاد تنویرن مسلد حج تنویرن للجہاد پینزہ مسائل دے پر متعلق سلو رقصان دخل کو درے ترغیبات دا جہاد مینس کے تخویف دنیوی جواب سوال فاتم الحج والعمرۃ للہ رب سود آیا تو مکن احکام شروع جلتے ہیں وہ ذکر ہے وقاتلوا وانفقوا واتموا قتال کہیں فی سبیل اللہ جہادم کہیں وانفقوا خرچم کہیں فی سبیل اللہ نو آتم الحج والعمرۃ للہ نو حج لمز ہے عمر لمز ہے دخل ہے ربار زین وہ لیز ہے نکتم پر ایک دعویٰ چلے جہاد ٹریننگ دے انفاق ٹریننگ اور مشق تاسو تا پہج و پمر کے حاصلی دیر تنویر ہوئی بین الجہاد و بین الحج مشاکلت من الوجوہ الکثیرہ جہاد و حج پما بین کی دیر مشاکلت دے وہ لے پہج و پمر کے سفر دے جہاد کے سفر دے پہج عمرہ کے خرچ دے نجات کے خرچ دے حج عمرہ کے دے امیر دلان دی جن تیرا ول دی ادم ہم امیری بجات کے دے امیر دلان بجن تیرا حج و عمرہ کی پابندی دا نو بجات کے پابندی دا حج عمرہ کی کچر خلاف ورزی دے اوکڑا نو جرمانہ بھائی امیر نے پکار دی چھ بجات کے چکم مجاہد کم فوجی خلاف ورزی اوکڑا نو جرمانہ دے پہلی جرم کئی تنبیح راجی ہوتا خبرداری راجی زیاد نہ زیاد ہوا خبر حج عمرہ کی شرط دے للہ خدا دا پارا کول نو قتال و جہاد کے انداز شرط ہے جل اللہ دا خدا دا پارا دے کی لیکن دا اللہ دا پارا دغت طریقے سرا دارنگ حج کی جو اجتماع عظیمانہ دڑیر و خلقوں خلق جمع دی تو خدا پارا نو جہاد کے خلق را جمعی جہاد کو بے جمع نہیں کی کر لخکر والے جمع کہے کر آخر یہ خبر اب بلے تھے لخکر ست ہوئی وہی مڑا کستا خاون سے زما خاون سے ہو جائے شفے تو لخکر ہوئی یعنی خلق سے جمع شی کا نا دیر الے اور تو جہاد اور لخکر ہوئی وہ اور تنہوں نے کی نگور پدیب طریقہ بانے بحج و عمرہ کی دا جہاد یو مکمل ٹریننگ دے دا انفاق یو مکمل مشق دے بیا سر پنجا احکام متفر اول کسر حکم بل اتمام حکم بل افطار حکم وقت لامن اور حکم دہادیے اول آیت کے بدار آئی واتم الحج والعمرۃ للہ. حج قرآن کی لفظ کرت ذکر دیں اور عمرت بکرت ذکر دیں. دی آیت سرے دا حج فرضیت نہیں ہے, دا آیت اصل کی دستور حدیبیہ پر وقت کرا گلے دے روس تو آیت تھے مدنی نے بقرہ کی بس بھی کرے مومنان کی قلم مستر شل حدیبیہ کی بن شل احرام تڑ لو ابھی اس بس سے چل تو دا آیت نازل شو پا رہا اتم منہ کی بھی ادو مانی کئی مفسرین یا خدا منا تم الحج والعمرۃ للہ پورا پورا ادا کوائے حج عمرہ و خالص خدے لے کوائے پورا پورا ادا کوائے کما کہ تیرسو ابراہیم علیہ السلام وقت کی فاتم مہن ادا ہن تامات حج چکوائے نو پورے کوائے عمرہ چکوائے نو پورے کوائے پورا بہلے کے چ احکام خجدہ کی کہیں دان چسو پکی طواف نہ گئی یہ روی چور جندی نے شم کو لے پا کر لیں سوگ پکی عرفات تن نہیں بولے اس دم مہرو لکھونے مرا گلے خدا کوٹ لڑا گلے پا کر لیں جاہلان دارا شیلتا واپس جی سے برا گئے گئے تھے جو کڑے میلو نے اتا چولی ہاں اگر عرفات تن نہیں چلی کرے طواف نہیں کری صاحب نے نہ پوئے گی رمی نہیں کری حج لے اتم پورا پورے ہو گئے وہم ادارہ تم الحج والعمرۃ للہ دتامر بل اتمام ہوئی بعد شروع پورا سر طور سر تاسو حج عمرۃ خدا پارام پس شورو نام حج و عمرہ شور اکڑا نفلیم شور اکڑا لیکن پورا قول بے دربانی فرضی بل اتفاق اگر زمن نفل بھی شروع چلے کا نا کہ نفل پہ شور و لازمی گی دا حج عمرے پہ مقام کی دا اتفاقی مسئلہ ہے شو لازمی نو لاول چلے شور اکڑا نفل وا وہ چی شور و دیکھ رہا نا اس پورا قول دربان لازم گی در مانا ابن حبیب ہوئی اتمام ماندار چادم والے استحلال فی مال بغی پورے کہ حج عمرہ دخدا پارا ناجائز کلمات بکے موائے ناجائز کارونا بکے مگوائے مثال سے کئی کا شرک فی تلویہ لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دیا ہے الا شریک ان تملکو شریک دشتا جتے مالک دا بکے موائے کا پورا حج دیتا ہوئی چیز شرک بدت نہ پاکی للہ پکے ولے ہوئے للہ تخصیص دے دیتے پارا کہو چاہ عرب و اکثر چاہ حج کہو مقصد بدائی سو مقصد التظاہر التفاخر و حضور الاسواق ائی ددی نے یو میلہ جوڑا کڑے وا تو بازار تھی جو کڑو تو خدای قربت پکے مقصد نو اللہ تعالی ذکر جساس ہوئی خیر ذکر لگا تاسو حج عمرہ چکوائیں نو للہ خاص خدا لے کوائیں دل نہ چھ بس دایو میلہ دا دایو بازار دے انتظائیں دید پارا نہ چھ خلق ماں تاجی سے بوئی محتمر سے بوئی ریار پارے مکوائیں اللہ رہ پارے کوائیں فین اختر تم دادا مین مانی سر تعلق لری کہ حج یو سڑی عمرہ احرام تڑل شورو اکڑے دا اللہ اور تو پورے کا دد دا دشمن و تو نبرا دے یا مرض پرا گئے نہ جوڑا شنشی کو لے یا بس چل کی فین اختر تم پختوں کے مت اشار ہوئی کہنا لے کا پلان کے اشار کر احسار کو پس کو من کرے سے تاسو د پورا کولو د حج د عمره نه په سبب د دشمنی اعظم مرض من رالو سر تندرس بالکل دن پری دی نش کولے نو دا وسی چل کے دا سی نیمگڑے واپس راجی نہ خدا قانون دے. اصول سے دے پورا یہ عبادت کے پریگ دے نہ بے اصول ہے نہ پریگ دے مانتے کہ سڑے گڑبڑ سی سارز پیش راشی پریدی نو سلام بگر دئی ہوں اصل وسیدا سے نہ روانی سلام بو گر دئی دل دل سے حج و عمرہ پوس پریگ دے نو سی جل بکے پمستا سلام من الحادیہ لازم نے بتا تو آگا چسا سانی دہادی نام علیکم مستحصر من الحاضر حدیہ با لالے الغبت زان حلال حدیہ ب زبر کی نہ پس دائیں نہ بدائے سر اخرا ہے زان ب احرام نوبا سے واپس بکری ترا دی ولا تحلق رؤوسکم حلق راس سے زان حلال اول دے حرام نے چسڑے اس جی کا نارینا حلق سرایا پکا سر سرو جی اس دا سڑے بسنگ اس جی دے بکل سر خرے مخرا سرونا ترائے چورسی ہدیا زید حلالی دام یب لوگ الحدی محلہ محل سرے چاہے حرم دے حرم تورس یو سی لور کا حرم کرے بوزی یادار ایب لوگ الحادی محلہ مانے دل تتا سو زب کہنا داش زب حشین محل تورس سے وقت حلالی تورس سے سر بالا خرائے زان بلے حرام نہ لگو باسی پمن کا نام ان کو مریضن اس حکم دارے سے سر بن نہ کرائے پڑھا پورے جہادی لالے سی اور دیر تو رسی پتا سے وقت کی اور سڑے دے بیمار سخت بیمار دے یا پکوانی سے تکلیف دے دے سر دے طرف نہ سر خوگی بسر کے اسپگی شیری ڈیری کاپ دنو جرا دیس دے گا دے سار پر زمانہ کی دزان لگ کٹوائے پکولا اور بلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرایا ہوتا ہے وہ قتل نسپگی دا سر نے دوڑے دے بولے حرام کی سڑے سپاہی نہیں شکو لے گا اتا سو محرمان نے چھتا سو نے سپگی دوڑی حرام کی سڑے نہیں شکو لے گا سپگی وہ جلم نہیں شپائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی اسی کا حوامو سارا زناور تا تو ذرا در رسی ہوئے او کا نستانگیم تے دیر خوصہ حکم سر خرے لے نشم وہ او خرے سر خیر دے او جرمانہ بور کہے خفیدیہ بور کہے خفیدیہ تو من سیامن علیہ فیدیہ فرمانے بدلہ اور کھول دی ددری اور جو ہوں یا صدقہ رشپگ مسکینان ہوں یا او قربانی ہوں حدیث کی راست کرا دی سیام سے ادرے روجے سرقہ سے اشپگ مسکینان یا نسو کیا ہے قربانی ہے سیر لے لال کر جائے مانس سر دے اخرا ہو دا فدیا اور کا اگر سے معذور ہے اچھا غیر معذور ہے دا اور کی نتری کو لاوے اور داخل مختر حکم پیدا میں تم در احسار مقابل کرے کلے سے تاسو پام من یم دا حج و دا عمرے حرام دے تڑلے خمامون سڑے تا خطر دا نشتا مانا نشتا رہے مرض نشتا پا مخی کی حدیہ وازم پدی کے بکل حدیہ دل تا اس مستقل حدیہ نشتا کلے سے تاسو پامانی ہے نو کیواز حج نیت دے تڑلی نو حدیہ دربانی نشتا رہے کیواز دا عمرے نیت دے تڑلی نو حدیہ دربانی نشتا رہے لیکن فمت تمام قابل عمرت الحج فمت سر من الحج دا مطلب چاہے فائدہ واسطہ پکارون دا عمری حج کرے او زیکرل دبانی دا آغا چاہتانی دا حدینا من تمتا بے افعال العمر دے چاہے فائدہ واسطہ سنگ پکارون دا عمری ایو زیکرل دا حج کرا پیو سفر کی دا مانا الالحج دا مانا کارون دا عمری یو زیکرل سنگ یو زیکرل حج سفر میاو زمانہ دا حج اوقات دا حج میو اشر الحج دے دیا تمتو ہوں یا دے تقران ہوں گئی فرق نہیں کرے قرآن دے تمتو لو گئی دو مرے دا حج پمینس کی کزان لالی ہو کا نہیں دوارے حرام ہے دے او زین تڑی رہو کا نہیں نہیں تڑی رہی دوار تو شامل دے کچھ کل پیو سفر کے حج کی یوم عمرہ کئی اپمیش تو دا حج کی دا عمرین نے تکڑی دا متمتے دیا قارن دبانے محدی لازم دا خواہ مقصد سرم نلہ دی فمن لم یجد دکم سڑی جو اس نرسی حدیا طاقت نشترے وے نموندہ حدیا نشتہ پیسے ہو سر نہیں چاہتے نے جیب ہوا خواہ یا اشتہ دینا اس کرتا دیا دا سی وقت راشی دے با اسے جل کر اللہ یا سے قانون خلاف ورزی نشترے پابندی دا دی سری بانے روجی دی درے روزے ہم فی الحج پایام دا حج کے ہم پایام دا حج سمانا دا حج دروز انہ لگ مخی چاخری روزے راشی روز دا رفے کہ روز دا رفے نہیں نو خدا راشی روز دا ترویے ہم تریہ روز دل آخر روز شپگما وما تم روز رو جدینو سی دیتا سلاس تجام ہوئی شپگما وما تم چین ستر وصواتین اور روز دلیونی سیدہ رجاتم کلچ واپس شاہیم واپسی دا حجنا دوارا خبر یا واپس شاہیم مانے فارغ شاہی ازا فراغ تم اوزگار شاہی دیتا واپسی ہوئی دے تم واپسی ہوئی چکلی ترا لیں وہ روز بدائی تلک عشرتن کاملتن ورد اللہ کتاب کے بے فیری تھے کی نہیں دا جملہ والے ہوئے پرے کی اور دو وہمہ دفع گئی یہ اعتراض داؤ اصل نہ کرے چاہ وہم دائی یاد دریونی سی یاد وہ نہیں سی کل وہ پمان دا عمرہ دیشی دا کہ دیشی چھو وہ پمان دا او باندی اختیاری پکے تا اعتراض زجاج ویار کلے چھو دا وہم دا تخیر ورپسے ننا تلک عشرتن دا لس دی مانے درے بڑے وہ سر جمع گئے اور دا جمع دا پا رہے بیا تا اعتراضو چکور دا لس روجی دا حدیه پا زیبان قائم کری یرا دا حدیه تا نرسی حدیه کی دیر ثواب رے لس روجو کی با دمرا ثواب یا ایا بنے دا اعتراض جو آرے ہوکو کاملتن دا برابر دی پا ثواب کے دا حدیه سران غم کو ثوابار تاسلی اور آر تکے دا فیدے دا پار دے اس وی دا تمتو قران والا با ہر سڑے حدیہ گئی ہر یہ نشی کولے ذالک من لم یکن علو حاضر المسجد الحرام ذالک یو تفسیر دان چدا تمتو تو اشارہ ہوگا دا تمتو کول دا حج دا عمرے اور قران کول اگر چال جائز دی چنئی داغ کورن ہے دیر مسجد حرام کے کورن ہے مسجد حرام کے دیر نہیں حرام کے دن نہیں بلکہ باری دبار نہ چکم خلق راضی نہ تمتو قران مگئی مکھی سرے اگر قران تمتو نشی کو لے داد بازو اجتہاد بھی امام ابو ہنی فدا ہوئی ذالک اشارت تمتو تھا دوہم قلدار ذالک اشارہ حدیث تھا اللہ فمانا دا آلات دی جا. امام شافی ہوئی تمتو کولی شی قران کولی شی مکی سڑے کو حدیہ پینشتا ولی ذالک دا حدیہ چرے پاگا چاہ باندی دا چرے آگا کورنے نی مقیم پا مسجد حرام کے دا فری اختلاف دایت دے احتمالات تن معلوم ہے دا وَاتَّقُوا اللَّهَ دَ اللَّهَ دَ قَانُون تَعْبِدَارِي كَوَيَا بَوَشَيْ شِيخِنًا اللَّهَ سَخْتَ ذَعَبْ وَرْكُونَ كَرَيْ مُخَالَفَتْ تَ اُنْكُوا لَرَامْ خلاف ہونا کیسے دے گو رہے دوائم روڑی دوائم وقت الحج ومنہیات الحج وَلَمْرُ بِالتَّزْوِید ادرے خبری بیان دا حج وقت تک ہے دے خرام دا حج دا منہیات و نظان پاتا ہے آیاو دے حکم دا تزوید دا لازمی شعر دا اجدہ الحج و عشر معلومات الحج سی دا فعال دا حج نہیں مراد دا حج کارونا خو پیسو رضو کی کی کنا پینزر وزی صرف پائے کہ دا حج کارونا کی دت کارو نہیں مراد دت حرام مراد دے اشہور نہ مراد سرے شوال ذوالقعدہ اللس رضی ذو الحجی بولے لس پیر ذو الحجی رضینا معنی بیدا کے وقت دا احرام دا حج چرے میشتی دی معلوم وقت دا احرام دا حج احرام چی دا حج دا پارسوک تڑی نا دا شوال لے مکہ پر رمضان کے نشی دڑ لیں دے مطلب میشتی دی آئے دا پارا مقرر منگوے لس پیری لس پی لسمش پر دا اختر پائے کی ہو سڑے ہو رسے دا امنیت دا احرام دے ہو کی اللہ رشاہ رسے تا یو منٹ دا پارا یو دو منٹ دا پارا اور پس راجی مزدلیفے دا حج بے ہوشی دا وہ کل سما روز شروع شن بیا ختم شو کا معلومات ہو تو لے یو خدا معلوم ہوں پنیز جاہلیت والا ہوں ایدم دام السلام علیکم مقرر دا. یا معلومات بیاز الوصف دام یشتے معلوم ہی دی پر صفت بانی سے صفت دخومت دائیں فمن فرض فیہن الحجام آگا چاہے لازم کو پذان بانے پری میشتوں کے حج ان تک فرض ہے سڑی تھا نسبتوں کو فرضیت کو بندہ کارن ہے دیتا مجاز درے مطلب سرے عبداللہ ابن عباس ہوئی من احرما فرض اعلی نفسی کا مخ کے تیر سے کہنا در تلزما النفل بھی شروع دے حج سے چاش ہو روکو فرض سے پہ بس زکوئی چاچے فرض کو پذان بانے پری نیشتو کے حج در آئے مانے حرام اترو منہیات کی فلارا فرض داجی سے بحثو کارو نہ کری نہ بھائی بے فیری خبریں نہ جائز خبریں نہ بھائی دخدیدہ حکم نہ وطل لاؤ نہ بھائی جگڑے کول پہ حج کے فلا رفس مخی تیر شو نفس قول فاش فاش خبر بانے کے جیزے کنزل بانے کے اس لا رفس زنانا و بارہ کے خبر ہے ترے بم بیانے کے حج دے حرام بوقت کی ولا فسوق فسوق دے نفس خروج عن الطاعت نافرمانی کول گناہ نہ کول اب دبا بیا گنا نہ کبیرا نہ کہ ناروا بنا کہ فضر دیر کارو نہیں کہ غلاگان غزمونا داریں گے فسوق سرے دا سنت نہ خلاف کول دا خدا حکم خلاف کول بل ولا جدالا جگڑے بم نہ کہ مرگرو سر جگڑے کول امیر سر جگڑے کول نہ حج پروز کے بدانے گر دا سیزنا فاش خبر فسوق و جدال فار وقت کے مانا دے لیکن دے تو تاکید فلم نہ ہوئی دو جر فضیلت دخال نہ پکم وقت کے جس تمر خدای تنزین پاو وقت کی گناہ بم گٹی کرے حج کرے کر فل فسوق سے دال کو ڈیر گنہگار رہے بدے کی اشارہ تو دیتا حجی صاحب چکل حج کا حکم حج نہ رستم رفس اور فسوق و جدال دے فری دی تو خوش حجی صاحب بکواس نا اس مکا نہ فرمانی مکا جگڑے مکا وما تفل من خیر یا لمح اللہ گر دگ تمن ہی یاد ہوئی عوامر پتو نہ ہو دل عوامر مجمل ہوئی سچ قوائتا سمن خیرم پری شربانی جخ کاری شرعی کاری اللہ پائے عالم دے جزا بدر قیم نیکی چتن سمر کی گے نہ گوا توافو نہ کہے خیراتو نہ کہے منزو نہ کہے تلاوتو نہ کہے کوا کر وما تفل من خیر میں ابل کارو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قرآن کریم گوئل مسائل ذکر کئی خود مقصد پائے کسی رسوم د جاہلیت رد کئی آج روڑی حج پمک کے ہم شورو لیکن حج کی سو رسم لو رواجو نہ بداتو اگت نہ اباسی مکھ سو دشان رات ہوتا ہے دشان بن راج چاہے جنا دا میلو دا پارا کول نوتا ہے للہ خدا دا پارا بے کو ہے چاہ پکی رفض فسوق سے دال کو اللہ ادا پکی نہ کو ہے اس بار خلق ہو عقیب زان سر توخہ نہ رہا یمنیان و اکثر اللہ رہی سفر دا پارا ذات بے نہ رہا ولی لکر توخہ نہ رہا وینہن المتوکلون لکا حج کی ہوئی پیسو تو ساجد تھے زور روانے کا بس خدا بدر کئی تو ہم وقت عجت نہیں تھا ان کا متوکلی نہیں خدا کو پتا سے کل کو امتحان ہم کئی دی چ تو نہ اڑا ہوئے منگا دار تو کل پخدے میں چلا بڑا نہ خدے وہ گی کڑل تو لکھو ہوگی کم پتہ خدے بھی لے گی تو آخی تو متوکل چوگی بشول نبیا بے سوال شوروں کو چم نخرے دا کور میل مانے ہوں ہم لے سرا کے بے سوال شوروں اللہ ہی پتہ رہے لگے رہے تا متوکل نہیں تا سو متاکل ہے متاکل بالحج اچھے سکنا اور کی چھوٹا ہوئی حج درا کرے ماں جی سے مال سرا بے والا ڈیر اور کئی تو ہر اثر نشتا ہو سکتا دید آدم ذات ثواب گن تو خم اوڑو ادا ثواب دے اللہ ادا نے ثواب تو خوڑا نا دا ثواب دے تو زوج تو خم آہل زان سرا دا سفر دا حجم اسباب چی کا نا منافی توکل سر نہیں متوکل یہ کہنا تو خا اخبر گردو ہاں قرآن کریم کی وہ قانون ہو گورا خلچ دے دا مال دا دنیا سے ذکر کئی گا دا دنیا خبر روڑی ور سر زر دا آخرت خبر ذکر کی کہ پا دنیا کی چرتا انن خلے تو خدار چھ مال جمع کئے اچھے نہ چھتا پا مالون کو سن خلے ہر سرا جمع کہنا فین خیر ازاد تقوام بہترین توخہ چراغ ہو تقوا دان خود توخا تو زیادہ آخرت چراغ ہو توحید دے خیر اعتبار سنت تھا اگر بہترین شیرے لیکن دار تزودم تاز دوبارہ پکار رہے دہ مانش دہ منا اسر مناسب توخہ اڑائے نے سمر توخہ پر سڑے ہوئی غلط تو خا کا مقدار دے تقوا سے سڑے بزان سوال نہ بچ گئی تقوا دام دمر تو خاخان سر گردو جس سوال کو نہ کہے گا وہ تقوی مانے ارے گئے زما تابے داری کو عقل والا ہوں یا اولی الالباب خالص عقل دلتا ہوئے خلاصہ دا کو صاف عقل پاگ چاکرے چاہیے پہج کی رسمونہ نے گئی رواج بھی نے گئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم منگیلو قرآن کریم رسمونہ رکھتے دخل کو دلتے اور رواجو تزود دوسرا مطالب گور دیکھو کسانو سدان سر توخا نوڑا نبی اسوالی والے کہو جان لے تو تجارت کہو گے تو خیال سڑی سرن نہیں نہ تجارت دے گئی کر تو کسب دے گئی کر ہم تو بلا خبر آؤ ددی بنیس بانے کسب تجارت پدغ زمانہ دا حج کے حرام دے حرام کرو بدان دا گناہ رہے ہوئے نگوڑ کم شیشے لالو حضرت حرام چکم حرام کا لال کرو سوال کہو خان دا رسمون والی بدات والی کر الٹا کار کئی دا تو خو والا تو خد نشت رے سوال والے کہ نشت پتا سو گنا سے طلب کو ہے فضل درب طرف نہ بتجارت کو لو ہوں تلاش کے دفد فضل بتجارت بھائی کسی گناہ ہونا دانزگر مقصود تو قرآن دے کے ترغیب جان و تن سے لڑ سے تجارت کا ہے تو گو رکھا نا قرآن کی ویلی قرآن تعالی ترغیب نے در گئی حج دے تجارت دپا رضان دے دن دان سر تسپو پانو سا ہر دڑے گرانے خرچی دے دینا ٹوپے ہو سے کرا چینا چل تک گرانے خرچی نیت دان لو نے خراب ہے دا خواب چاہتے ہوئے کہ کم کسان ہوئے تجارت حرام دے من دے ہو من نو نہ تو من ہے مگنا منگم وایو تجارت من نہ دے کئی ہو سرے کہ کئی نہ کولیشی لیکن نیت ہونے نہ خراب ہوئی جانے کسب ہو دیتے نہیں جوڑی تو خور سر نشن بے تجارت کی سوال دینے کی جامان فیضا فس من عرفات فاذکر اللہ عند المشعر الحرام قرآن اصل کے دا حج طریقے ذکر کئی وہ صرف ترتیب نہ ہو عبادات تو فروعات تھی رسونہ رد کئی پکے رسونہ رواجو نہ رد کئی یو رواجو نے کتاب چاہ خلق کے بعد خلق چاہی مزدلفہ پر خودلے ہوا سب خلق پر کتا سو چاہی عرفات پر خودلے ہو صبح مزدلفہ کے نو درے دو صبح عرفات تنت لل اللہ ادا سنگا آج ہم جو کرے دے بے دات تم بکے جو کرنے یہ اور رسم رکھ گئی فسکل سے تاسو راکو سے دارا فات نام وجہ خوئے چارا فات تب خوشی ذکر سڑے دے ہوتا ہے نا کل راکو جی کی چتری اور تک دن اشارہ تن معلوم اشوا چاول ناول باجی سے عرفات تزی و قبل عرفات فرض دے گا عرفات دے میدانوں چاہے رانی میں دے لے رہے ہوں چاہے پیدم و ہوا چی راکوس ویل کر ددی معرفت یو بن سران یو زی کے دل پدر میدان کی شو تعارف ہو تعارف ہو بین آدم و ہوا چاہے عرفات تو تولے ہوئی لے تعارف العباد اللہ بل عبادات ولد ایام پدی کی بندگان خدا تب خپل عاجز ہے او بدوا گانو بانی خپل تعارف کئی زانو تنی جی کئی زانو تپی جنگلی کئی کہ خدا استا بند ہے مون استا دربار تاج زین دا غلے مون نو کلے چی دی عرفات نرا کل شے بیا وسط یا دوائے اللہ لرا دمشار حرام پخوا کی یا دوائے اگر اللہ لگ سنگ چتاو سے خود نہ گڑے رام اگر چتاو سو اے ددے نمخ کے خام خا بے لارے بے لارے کی اشار دیتا ہو گڑا گا نا چمخ کی تاسو مشر حرام نہ پی جن یا مزدلفم نہ پی جن دخدے ذکر بم نہ کہو شرک بم پکی کہو اگر گمرائی ختم سوا فذکر اللہ عند المشر الحرام مشر حرام پر مزدلفہ کی ہو غر دے وہ ان دے ویلی مانا یوا جاگا موقف نہ دے حدیث کی راضی مزدلفہ کلا موقف اگر تول موقف دے قرض پکی حقوق کے فذکر اللہ سمانا اللہ یا دعائے بے دعا و تلبیہ تلبیہ تلا ختم نہ دعا گانے تنواڑ ہے تلبیہ کوئے لبیک لبیک وائے صرف پریک دے دامانا خدا یا دعائے صرف دوبارہ اور صحیح وذکرو ہو کما ہداکم یا دعائے اللہ لرا لکسنگ چتا سے خوزن کریم دا دوزل اولی ہوئے یو آیت کی دوزل کا دیکھ توجیہاتو گو رہا اول ذکر مطلقو نسانی مقید کبیا اول یو فرمایا اللہ یا دوائیم اچھنا کبھی دتیان ہوئی چی بس خدا یا دوائیم سنگا زاننا والا طریقی جوڑا ہوئے کر ورپسی ننا یا دوائیم اللہ لرا کما حداکم پکم طریقہ چتاو سے تعلیم در کرے رہیم تعلیم پواسطہ عمل دا نبی ذر کرے دیں قرآن کیا تعلیم نشتا وہ نبی چ سنگ مزدلفہ کے خدا یاد کرے تا سو غصی یاد کرے دا نبی عمل دا خدا ہدایت تے حدا کم بواسطہ نبی دوہم لا تکرار دل کرے دیں چاول فذکر اللہ آئے کی ماند اخلاص پر دوا یا دوا اللہ تعالی لرا پہ اخلاص آئے کی توحید را گئے دا دویم کی وذکرو کما حداکم اللہ یا دوائیں پس ذکر حسن لکا سنگ چی خود تاو سے ہدایت خیست تک کرے رہے کیا سر اتباع سنت نو اخلاص ہم پر ذکر کی توائیں اتباع سنت ہم پر کی قوائیں درم اداد درم چپ مزدلفہ کی دوزل ذکر دیکھا اول فذکر اللہ نے اغسر کلش مزدلفی طور سے المشر الحرام ذکر مراد تے عام مزدلفہ چور سے ندو منزو نہ بکیلتا جمع بین صلاتین ما خام منز و ما سبتن دیتوی فذکر اللہ خدا یاد کہ پمانزو مزدلفہ کی دیا چکر اشپا پا کی تیرک ہے سبا وقتی بموز کوئے پا تیارکی نو اسکر ہو بیا اللہ یاد ہوئے پس دا سار دا مانزنا پاگا طریقہ چید نبی پا طریقہ تاس دا خوزلی دا اغدار چنور تر خطو پوری کوئے خوش انور نیرا خطلی دنور دا خطونا مخی مخی رخصتی گئے طریقہ با دا نبی نے جدہ کوئے کن تفسیر قرطبی کمال لمکم الکیفیتا لا تعدلو آنو کیفیت طریقے با دا نبی نے جدہ کوئے دا نبی طریقے چنوے نمخ کے داخل سو گمراہو کن ان کنتم ان قبلی لمن الظالین اشارہ مزدلفہ کی غلط طریقے پرے رہے شرک پریک دے بدعات پریک رہے دا نبی اتباع ہو گئے اسما فیزو من حیث وفاظ الناس آیت کی وقوف دا مزدلفی ذکر کر دا ذکر دی آیت کی سرے وقوف العرفہ نگو رہ دے کی وہ اعتراضو دا سمہ پبارکی دا کو اجماع سر ثابت تا چی وقوف دا عرفات مقدم دے پا مزدلفہ باندی لول بار افیت دین بیا برس مزدلفہ نرازی عدل تو اس سمہ خود تراشی دا پاری تے مخیر مزدلفی ذکر اسے انہوں نے رس را کھوزی گئے عرفات میں. دائی جواب وہ سمہ کی مویلو سمہ درمانیو لردے دا سمہ دے کہ تاقیب ذکری صرف سمہ مانے بیا دا خبر موارا ہے دا خبر موارا ہے را کھوزی گئے ٹول دا غزینہ جنور خلق تیرا کھوزی افیز من حیث وفاظ الناس مفسرینوں پہ اتفاق کرا ددین مراد تو عرفات ہو رد و پرسم دو جاہلیت بانے قرآن ردو نہ کہی رسمون والا رد کا قریش و من دان دینہ ہو سوک صرف قریش و عقیدت من خلق ہو عقیب دا عرفے پرس بانے عرفات تنب لد وے بے نحن آلو حمسن منگا خاص خلق یوں منگا بادران خلق یوں منگل دانی دی جائز چیزا حج پردو کیلئے منگا حرم نبار دوں عرفات پر حرم نبار دے خلقو دے اتنا سوزے منگا نزو دائی بازی پیران زان لے جدا دین جو کری پیر سے بہی تاسیب آواتا ہے منس کوائے وزن کو مماتا معاف رے تو پیر منگا زان لے بکی تخصیصات جو کری اللہ عدت مساوات شرعی دے دیر تو دینی مساوات کہ تو قریشی ہو کہ تو پیرے کے مولائے کار سے نور خلق چکم دے ادری گی تب امال تو ادری گنا ہو دینے برا سے ویام تو معافیز من حیث وفاظ الناس عرفات تا لر شہن ہو گیا راکو جے گئے دیکھ تخصیص نیشتا جس تاری جدا دینے ہو دینے ادری جدائی قرآن کی دا کم زیری سے عرفات تا لڑش ہے منگا یو کلا قرآن حکم اشارتن بینی کن اشارت النص مخیر افستو من عرفات ان دا عرفات نراکوز شے ددی راکوز شے نراکوزی دل بیت للو کی دیکھو عقلی خبر دا ناقلا ثابت تا دا چا عرفات تا تلل فرض دی دیا غزینہ منتقل کے دلدی ستا مزدلفے تھا خلق سرے اوزے خلق نو مخی نراز من حیث وفاظ الناس بل پرے کے بل رسمو دے جاہلیت عارت گئی دا کم خلق سے التعرفات تو اتلل کن نائی بداغے نا کل راکو دے دل چے ما خام بالتا شو نور بپرے ہو نور بپرے ہو نہ اللہ اور تو نہ نہ راکوزی کے بعد داغ زینا چھ خلق راکوزی کی معنی کم وقت کے نور خلق راکوزی کی آگا دنوار دپرے ہو تو سر متصل مقام دا مخ کے راکوزی کے حکم دار ہے نبی طریقہ دار خواہ پر عرفات کی کم دعا بغاڑے بہترین دعا دے کس طرح سوکھ کی سگواڑی سوکھ سگواڑی سوکھ سو اللہ خود دلے داب کے پار واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم بخنا غارے دا اللہ نہ یقینا اللہ لے بخون کے مہربان پس استغفار سے رے دل تولو دعا گان سر دے استغفار غارے بارا فات کے بحج مواقف ہو گئیں بہترین دعا دادا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ دا بل حکم دے تو حکم دے